Народ – гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі і якая адрозніваецца ад іншых супольнасцяў адзінай мовай, адносна стабільнымі своеасаблівасцямі культуры і псіхікі, а таксама агульным уяўленнем сваёй еднасці і фіксаванай самасвядомасцю. Гэта адно канцэнтраванае вызначэнне дэфініцыі народ з дзясяткаў вызначэнняў, якія існуюць у свеце. І спрэчкі, распачатыя яшчэ ў 19 стагоддзі, што ёсць народ, працягваюцца. Аднак у Беларусі мы ўсе ўсё 20-е стагоддзе і цяпер дакладна ведаем, хто ёсць народ, а хто не. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Зразумела, Таццяна, што вы маеце на ўвазе? Савецкую ідэалагему. Народ – гэта рабочыя клясы і калгаснікі, астатнія мусіць маўчаць і падпарадкоўвацца гэтаму народу. І ўсё ж, як у беларускай навуцы, савецкай і постсавецкай, вызначаецца паняцце народ? Возьмем, да прыкладу, тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Тут сцвярджаецца, што ў беларускай мове слова «народ» вызначае. Першае – насельства якой-небудзь краіны, дзяржавы. Другое – нацыю, нацыянальнасць, народнасць. Трэцяе – асноўную працоўную масу насельніцтва. І чацвёртае – проста людзей. Але тут, Таццяна, зусім супрацьлеглыя вызначэнні. Так любую групу людзей можна назваць народам. Гэта што? Невуцтва замест навукі? Ці ў такім вызначэнні хаваюцца нейкія іншыя прычыны? Мне падаецца, што такая дэфініцыя рабілася свядома, бо яна дае магчымасць для розных ідэалагічных і палітычных маніпуляцый. Менавіта такое складанае і дастаткова процілеглае вызначэнне паняцця народа давала і дае падставы і магчымасці для яго міталагізацыі. Згадзіцеся, што з аднаго боку тунеяцы, як раней казалі, ці проста лайдакі, злачынцы, наркаманы, прастытуткі, народ, як частка насельніцтва, а з другога – не, бо яны не працоўныя, не ствараюць матэрыяльных каштоўнасцяў. І цікава, што доўгі час увесь савецкі перыяд нашай гісторыі да працоўных мас адносіліся толькі тыя, хто ствараў матэрыяльныя каштоўнасці. Адсюль дыскусіі, інтэлігенцыя – гэта народ ці не? Такім чынам, народ у савецкай навуцы і практыцы быў вельмі зручнай ідэалагемай. Вы ж, Таццяна, падкрэсліваеце, што паняцце «народ» нават міталагізавалася. Якім чынам? Чаму? Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце разам успомнім устойлівыя крылатыя метафарычныя словазлучэнні са словам «народ». Там зафіксаваны асноўныя сферы распаўсюджвання і своеасаблівага жыцця міфа. Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта народная мудрасць, народная творчасць, народная медыцына, душа народу. Нарэшце там народны артыст, просты народ, голас народу, інтарэсы народу. Працягну і я з націскам на ідэалагічных аспектах металагемы народ. Савецкі народ, народная любоў, шчасце народу, народная партыя, народны камісар, ворагі народа, народныя масы. Далей і болей. Калі нешта пазбаўляецца з прыватнага пачатку, губляе адушаўленнасць, можа навязаць з такой супольнасці і любыя дзеянні і сцвярджэнні. Калі ласка, народ заўсёды правы, народ не можа памыліцца. Людзі старэйшага ўзросту, якія ўлялі сябе савецкім народам, былі выхаваныя на падобных сцвярджэннях. І такім чынам на гэтых людзей у супольнасці перакладвалася адказнасць за дзеянні ўлады. Ніхто ні за што не адказваў, бо дзейнічаў ад імя народу. Памятаецца, што нават на просьбу народу падвышаліся цэны. Народ неабходна было любіць, рабіць усё ў ягоных інтарэсах, нават страціць жыццё за народ лічылася пачэсным. Таксама сцвярджалася, што народ кіруе дзяржавай праз сваіх прадстаўнікоў, а дзяржава робіць усё для свайго народа. Уклад у народнае шчасце – мэта жыцця кожнага чалавека. Так коротка можна выкласці змест міфа пра савецкі народ. Коротка можна зазначыць, што ў нас народ – гэта як у Індыі, такая свяшчэнная карова, якую можна і не карміць, і прагнаць, але чапаць нельга, барані Бог. А як у іншых народаў? Такое ж складанае і супрацьлеглае ўяўленне пра народ. Іншыя народы таксама міталагізуюцца. Напрыклад, немцы лічылі сябе звышрасай, якая можа прэтэндаваць на сусветнае валадарства. Рускія вераць у сваю богам ім накіраваную ўнікальнасць. Яны бачылі і бачаць свой своеасаблівы шлях развіцця і ганарацца ім. Амерыканцы даволі хутка таксама стварылі міт пра сваю краіну, як краіну ўсе агульных магчымасцей. Міталагема народа ўласцівая ўсім народам. Але адкінем зараз у бок ідэалагічнае шалупінне савецкай пары, ачысцім ад яго паняцце народ. ці ёсць у беларусаў свой сапраўдны, спрадвечны міт пра народ? Вядома ж, ёсць. Ёсць міты пра беларускі народ, якія маюць іншыя народы. І ёсць міт, які мы самі пра сябе маем. Большасці народаў знешнія і ўнутраныя міты адрозніваюцца, а ў беларусаў яны маль што аднолькавыя. Дык якія гэта міты? Беларускі народ добразычлівы, гасцёвы, няспрэчлівы, даволі кансерватыўны, працавіты, нехлуслівы, цярплівы, з вельмі нізкімі патрабаваннямі да жыцця. Узгадаю ўжо класічнае: быў бы хлеб і не было б вайны, і можна жыць шчасліва. Не з пустога папулярны палітычны лідар коратка сфармуляваў сваю праграму, як неабходна забяспечыць усіх беларусаў чаркай і шкваркай. А што тут такога міталагічнага? Кожны скажа, што беларусы сапраўды такія? Так, скажа, і ніколі не пацвердзіць, што зайздросціць, баіцца ўлады і адначасова яе ненавідзіць, што прагне заможнага прыгожага жыцця. У гэтым і ёсць спецыфіка міта. Ён не штучны ўтварэнне паліттэхнолагаў ці ідэолагаў. Калі жыве міт, значыць, ён патрэбны, ён падабаецца, ён выконвае пэўныя сацыяльныя задачы, дапамагае людзям выжыць і жыць. Міты, якія асабліва падабаюцца беларусам, дапамагаюць захаваць пачуццё асабістай годнасці, значнасці асабістай ролі ў развіцці краіны, дзяржавы. Чаму, напрыклад, беларусы не хочуць ніяк адрэагаваць на масавыя падробкі вынікаў выбару? Таму што тады разрушыцца міт пра тое, што мы выбіраем, што ад нас залежыць вынік выбару, разрушыцца міт пра народаўладдзе. У сучасным грамадстве у якой форме існуе міт пра народ? У сучасным грамадстве распаўсюджанай з'яўляецца форма дзяржаўных мітаў. Яны могуць быць зафіксаваныя ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, гістарычным і філасофскіх працах, так званай дзяржаўнай ідэалогіі. І як жа ён фармаваўся? Знаданне слову «народ» станоўчага сэнсу так званымі народнікамі, удзельнікамі руху інтэлігенцыі ў другой палове 19 стагоддзя. Народнікі лічылі сялянскую абшчыну найлепшай формай грамадскіх адносін, а сялянства – найбольш прагрэсіўнай часткай грамадства. Бальшавікі, якія адмовіліся ад асноўных пастулатаў народнікаў, аднак узялі ў іх погляды на народныя масы, як на галоўны фактар грамадскага развіцця. Толькі да сялян дадалі яшчэ і рабочых. Бальшавікі і распрацавалі сучасны міт пра народ. Аднак, адмовіўшыся ў цэлым ад бальшавіцкай сістэмы ўлады і эканамічных адносінаў, мы поўнасцю захавалі бальшавіцкія міты. І якія гэта мела наступствы? Па-першае, гэта дапамагло захаваць стабільнасць, якой беларуская дзяржава вельмі ганарыцца. Па-другое, дапамагло ўмацавацца ва ўладзе тым палітыкам, якія бачылі неабходным рэстаўрацыю сацыялізму з чалавечым тварам. Па-трэцяе, замарудзіла і ў асобных абласцях і спыніла развіццё дэмакратыі на Беларусі. Па-чацвёртае, зрабіла камфортным пераход да новай сістэмы каштоўнасцяў для значнай часткі беларускага насельніцтва, асабліва пенсійнага ўзросту, хоць і значна прытармазіла ўмацаванне гэтай сістэмы. Чаму так адбылося? Савецкія міты былі скіраваныя ў будучыню, яны адцягвалі ўвагу ад праблем сучаснасці, знаходзілі простыя і зразумелыя тлумачэнні розным з'явам грамадства, у тым ліку і палітычным. Цэнтральным паняццем гэтых мітаў, канешне, з'яўляецца народ. Невыпадкова, калі людзі дэмакратычных перакананняў толькі паспрабавалі разбурыць міт пра беларускі народ, супрацоўнікі абвінавацілі іх у тым, што дэмакраты не любяць свой народ. Нават прэзідэнт краіны гэта публічна выказваў. Захаванню старых мітаў спрыяе закрытая інфармацыйная прастора, адзяржаўленне самага папулярнага СМІ тэлебачання, неразвітасць інстытута прыватнай уласнасці. У краінах былога СССР, дзе гэтыя прычыны зліквідаваныя, савецкія міты не ўзгадваюцца, людзям яны ўжо не патрэбныя. А як суадносяцца прастора міту і прастора рэальнасці ў сучаснай Беларусі? Чаму самі людзі вельмі часта гавораць не ад сябе, а ад імя мітычнага народу? А ты і сумляюць сябе з народам? Змяншэнне насельніцтва працягваецца. Штогод нас становіцца ўсё менш. Беларуская мова, як адметная прыкмета народа, не развіваецца. Колы яе ўжывання звужваюцца. Пад пагрозай эканамічная самастойнасць беларусаў, як следства і палітычная. Ёсць яшчэ шмат іншых праблем. І каб не задумывацца над гэтымі праблемамі, людзі пачынаюць ужываць міты пра сябе, пра заможны, шчаслівы, квітнеючы беларускі народ. Так прасцей і няма адказнасці. Існаванне ў прасторы міту больш камфортнае, чым у прасторы рэальнасці. І што б сталася, калі раптам міт пра народ знік увогуле? Як адрэагавалі б на гэта людзі? Думаю, людзі адчулі бы сябе вельмі неутульна. У рускага пісьменніка і публіцыста Пісарава ёсць адпавяданне пра людзей, якія ўвесь час жылі ў цемры. І калі герой запаліў святло, усе ўбачылі, якія яны брудныя, непрыгожыя, і затушылі святло, а героя забілі. Пра гэта заўсёды трэба памятаць, калі хочацца раптоўна памяняць міты. На шчасце, міты просто так не знікаюць. Павінны значна змяніцца абставіны жыцця. Нават павінны сфарміравацца новыя міты. У нас гэты працэс ужо пайшоў, між іншым. Створаны міт пра прэзідэнта, які ўсё можа, дбае пра інтарэсы народа. Гэты новы міт паціхеньку выціскае стары міт пра ўладу народа, пра непаграшымасць народа, пра мудрасць народа. Гэты і іншыя якасці пераходзяць да прэзідэнта, які ўжо і назву бацька атрымаў. Адзінае, дзе народ яшчэ можа па афіцыйнай версіі праявіць сваю мудрасць, гэта правільна выбраць прэзідэнта ці дэпутатаў парламента. А як быць з любоўю да народу? Не, не думаю, што гэта міт. Ва ўсялякім разе для мяне гэта рэальнае жыцця. Бо для мяне народ – канкрэтныя жывыя людзі, з якімі я сустракаюсь у часе майго жыцця. У старым запавеце Бог сказаў, што мае толькі адзін любімы народ. У новым запавеце нам адкрылі, што любоў Божая распаўсюджуецца на ўсе народы. Для веруючага чалавека гэта дастаткова. А неверуючы будзе ствараць сабе розныя іншыя міты. Таццяна, як доўга праіснуе гэты самы пашыраны і ўкаранёны ў беларускую свядомасць міт пра народ? І што станецца з народам, калі згіне міт пра яго? Я думаю, што міт пра народ не згіне ніколі, бо народ, людзі, насельніцтва не могуць існаваць без мітаў. Іншая справа, што сучасныя папулярныя міты зменяцца, трансфармуюцца ў іншыя. Напрыклад, міт пра тое, што народ заўсёды правы, згіне пасля таго, як людзі пачуюць адказнасць за сваё жыццё і не будуць перакладаць яго на плечы дзяржавы. У новым жыцці будуць новыя міты пра народ. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» Вячаслав Ракіцкі гутарыў з гісторыкам Таццяна.